Müzelik sohbetler. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. C'est la mort le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre meline. Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu. Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da Müzelik Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ben Emel Gülşah Akın. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyelim. At Ancient Things kullanıcı adından ya da arama çubuğuna Müzelik Sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda thisisstudio.com/blogdan da programla ilgili yazdığımız blog içeriklerine ulaşabilirsiniz. Müzelik Sohbetleri'nin önceki bölümünde doğa bilimleri, doğa tarihi müzeleri hakkında bir insta blog adıyla, daha doğrusu içeriğiyle tanıdığımız ve orada doğa tarihi müzeleriyle ilgili paylaşımlarından bildiğimiz Gönel Çıkıyoçmengil konuğumuzdu. Doğa tarihi müzelerinin tarihsel gelişimini dünyadan ve Türkiye'den örnekler üzerinden ele aldık. Ve doğa tarihi müzelerinin iklim krizi ve antroposenle olan ilişkisine değindik. Bugün ise biraz daha farklı bir konuyu ele alacağız. Zor bir konuyu ele alacağız. Zor tarih, müzeler zor tarih konusunu ele alacağız. Ben bunun girişinde çok sevdiğim bir sözü söyleyerek aslında Ayça'ya sözü vermek istiyorum. Freud'un bir sözü var, tarih kötü olanı yazar diye. Tarih savaşları, katliamları, sıkıntıları yazar ama mutlu ve barışlı anları yazmaz. Müzelerde ise tam tersini görüyordu çok yakın bir zamana kadar. Müzeler güzel olanı, iyi olanı ya da ender olanı gösteriyorlardı. Artık zor tarih ve müzelerdeki gösterimiyle ilgili farklı yaklaşımlar da görmeye başladık. Ayça, sana sözü veriyorum ve diyorum ki zor tarih ne demek? Bütün bunlardan bahsetmeden önce tarih yazımından bahsetmemiz gerekir. Tarih yazımı da kısacası tarihin tarihi, yani tarihin yazımının tarafsız olması da aslında yine eleştirel bir şekilde ele alabileceğimiz bir konu. Bu böyle baktığımızda da zor tarihi şöyle tanımlayabiliriz. Tarih yazılırken resmi söylemlerin dışında bırakılan ya da bir olayın çoklu bakış açıları sunulmadan indirgemeci bir anlayışla, indirgemeci bir tarih yazımıyla ele alınması, başka deyişle konuşulmaması, olmayan tarih denebiliyor. Tartışmalı, tartışmaya açık tarih de denebiliyor. Peki neden zor? Çünkü zor meseleleri konu ediniyor. Örnek vermek gerekirse savaş suçları, soykırım, kolonyalizm, kölelik, işkence, eşitsizlik, taciz, tecavüz gibi konular. Ve tüm bu konuların da tarihte nasıl ele alındığı ya da belki nasıl ele alınmadığı iktidar ve güç ilişkileriyle çok yakından ilişkili ve dolayısıyla da politik bir mesele. Bu meselelerin de resmi tarih anlatısında çoğu zaman taraflı ve yüzeysel anlatıldığını ya da tamamen göz ardı edildiğini görüyoruz. Sence zor tarih gündelik hayatta hani nasıl karşımıza çıkıyor müzelere gelmeden önce belki? Biraz ondan aslında sıralarken aklıma da geldi. Türkiye'deki bütün tarihsel konular zor tarih. Yani bir dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın anlatımındaki hareminin aktarımından tut da işte bir dini figürün evliliklerinin ya da evlendiği kadınların yaşlarının konusu bile zor tarihin parçaları. Çünkü işte erken yaşta çocuk evliliği gibi bir konu çıkıyor birinde. Bilimde çok ulu bir figürün seks hayatının incelenmesi çıkıyor. Birinde savaşlar hep böyle bir zaferin belirteci olarak bize anlatılıyor ama savaş aynı zamanda büyük bir yıkım. Pek çok insanın hayatında geri dönülemeyen problemleri yer açan bir şey. Yani hiç bu açılardan bakmıyoruz ülkece. Resmi tarih anlayışı zaten bambaşka bir şey senin dediğin gibi. Hani bize öğretilen ve devletin birliğini sağlayan, devamlılığını sağlayacak insanların zihninde bir portre yaratacak bir şey. Çok çok problematik gerçekten. Hı hı. Ve müzelerin bunu göstermeye başlamış olması da kendi içinde ayrı bir şey. Bununla ilgili ilk örneğimi şeyde duymuştum. Onur diye bir arkadaşımız var, İzmir Art'ta çalışan. O bir futbol müzesinden örnek verirken müzenin rakip taraftarları tarafından taşlandığında o taşların sergilendiğinden bahsetmişti. Hani aslında bir şiddet eyleminin tutulup da sergilenebilir bir şey olarak gösterilmesi tam olarak zor tarih değil. Ama şiddet eyleminin tamamen müzeden sıyrılmayıp bir sergi nesnesi haline getirilebilmesi açısından benim oldukça ufkumu açan bir şey olmuştu. Zor tarih kısmına gelince müzelerin adeta bir mayın tarlasını yürümek zorunda kaldığını görüyoruz. Eğer kaybedecek şeyleri varsa. Köklü müzelerde bu pek sorun olmuyor bence. Çünkü zaten müzenin kendisi kocaman bir institution, hani varlığı yeter onun, kimse karşısına çıkamaz gibi müzeler de oluyor. Ama diğer tarafta kamusal alanlarda heykeller, anıtlar, sokaklar, zor tarih anlatısının taraf tutan yanları. İşte Amerika'da pek çok kolonyalist liderin heykeli yıkıldı. Bunlar da zor tarihin parçalarıydı. Hepsi öğretilen kişilerdi. Bir yandan da öldürülen yerliler vardı, Indian. Ya bahsettiğin gibi aslında bu savaş hep dedin ya, bir zaferle sonuçlanan, böyle onun bir belirteci gibi kullanılıyor dedim biraz önce. Tam olarak bu kişiler de öyle, yani bulunduğu kolonyalizmle ilgili düşünürsek bulunduğu ülkede kahraman olarak görülüyor bu insanlar. Belki tarih anlatısında öyle aktarılıyorlar, öyle kurgulanıyor bu tarih indirgemeci bir yaklaşımla. Ama hani diğer bu sömürülen ülkelerin tarihinde baktığımızdaysa çok acı hatıraları barındıran isimler bunlar. Aile tarihlerinde ya da kişisel tarihlerde orada yaşayan yerlilerin yer etmiş isimler, ama kötü olarak, kahraman olarak değil çoğu zaman. Aslında müzelerin koleksiyonlarındaki nesnelere de böyle bakabiliriz. British Museum'un son dönemde bu aydınlanma odasındaki, önceki programlarda da bahsetmişimdir belki, eserlerin yanına ekstra kolonyalizmle ilişkisini de net bir şekilde anlatmaya, tırnak içinde çabaladığı yeni bilgi etiketler eklediğini de görüyoruz. Anlatmaya Yani çalışıyor kanlı tarihi, yine tırnak içinde. günah çıkarmaya başlıyorlar aslında, Evet. değil mi? Evet, çünkü bir direnç var. Hani bu direnç de, yani topluluklar bunu talep ediyor ve müzeler toplumla ilişkisini, yani toplum arasındaki mesafeyi azalttıkça diyeyim, artık kör sağır sultanı oynayamıyorlar. Bir şekilde o taleplere karşılık vermeliler. İletişim çağındayız. Hani bir anda her şey yayılıyor ve müzelerin güvenilir kültür kurumları olarak kalabilmek için bazı adımları atmak zorunda olduğunu görüyoruz. Hala çok stratejikler, hala tamamen dürüst değiller. Ama bu da bir başlangıç, hani belki 30 yıl öncesini düşündüğümüzde hiç böyle gelişmelere tanıklık edemiyorduk. Çünkü ilk kamusal müzelerden itibaren zaten belki müzenin ortaya çıkışı da biraz böyle bir şey. Bugün anladığımız anlamda müzenin resmi ve milliyetçi tarih anlatısını koleksiyonlarla perçinlemek, onu görselleştirmek, işte heykeller, sanat eserleri aracılığıyla üç boyutlu forma bürümek ve tarihin toplumsal hafızada belli bir şekilde taraflı olarak yer edinmesi için kurgulanan mekanlar aslında. Louvre Müzesi'nin bu amaçlarla kurulduğunu biliyoruz imparatorluklar çağında. İşte Habsburg İmparatorluğu'nun kurduğu müzeler de böyle. Ama bugün tartıştığımızda şu, otoriter söylemin aracı haline gelen bu tür müzeler, eğer hani 21. yüzyılın gereklerine uyum sağlamazsa, hem müzecilik anlamda hem de toplumsal anlamdaki açılmalara, kırılmalara kucaklamazlarsa ya da onlara yakınlaşmaya çalışmazlarsa, propaganda mekanları olmanın ötesine geçmeleri pek mümkün olmuyor. Ve zor tarihti konu, hani onunla birlikte yorumlayacak olursak, koleksiyonlarının da yeniden yorumlanması tarih yazımındaki yeni metotlarla da, yeni anlayışlarla da ilişkili aslında. Şöyle, sözlü tarih metotları gelişti, işte mikro tarih, toplumsal tarih gibi konular, bu alanlara da ilgi arttı. O yüzden de müze koleksiyonları da geçmişi anlamaya yönelik sorular sorarken yeni bir gözle incelenmeye başlandı. Yeni yorumlamalar ortaya çıktı yeni sorularla ve böylece yeni bakış açıları ortaya çıktı. Müze koleksiyonları da hani şimdiye kadar bir şekilde ele alınmış olabilir, bir sanat tarihini anlatmak için kurgulanmış olabilir, ama bu tür yeni metodlarla ortaya çıkan yeni sorular, yeni bakış açıları getirerek aslında anlatılan hikayeleri de çeşitlendiriyor. Ben Böylece de ondan bahsedecektim aslında. Hani dedin ya sanat tarihi diye. Hani sanat tarihi müzelerinde ya da doğa tarihi müzelerinde bu konuya pek de ele almak gerekmiyor. Hani çünkü kaybeden ya da acı çeken taraf pek olmuyor onlarda. Ama özellikle arkeoloji ve tarih müzelerinde hani ikinci taraf, karşı taraf, nesnenin etkilendiği tarafı bazen, hatta çok çok çoğu zaman görmüyoruz, düşünmüyoruz, ele almıyoruz. Ama dediğin gibi artık 21. yüzyıl günah çıkarma çağında ele alınmaya başlanan bir konu oldu gerçekten bu da. Bir de şöyle bir şey vardı sanırım. İKOM'un 2017 Müzeler Günü teması. Ondan da bahsedebilir misin? Bahsedeyim tabii. O da 2017'de müzeler ve tartışmalı tarihler, müzelerde konuşulmayanı söylemekti tema. Bu temada yeni müzecilik ya da çağdaş diyeyim, çağdaş müzecilik anlayışında müzelerin topluma fayda sağlama işlevinin barış kültürünün inşasında nasıl bir rol izleyebileceğini sorgulamaya açmak için işlevseldi. Hani büyük müzeler çeşitli tartışmalar yürüttü bu Müzeler Günü haftasında. O hafta boyunca diyeyim birçok etkinlik gerçekleşti. Bu kadar görünür bir şekilde tartışılıyor olması da önemli. En azından de bu tartışmaları genele yaymak için değerli. Sanat tarihi müzeleriyle ilgili de aslında şimdi Koç Üniversitesi yayınlarından Sanat Tarihinin Tarihi diye bir kitap okuyorum bu aralar. Orada da şeyden bahsediyor. Önceki bölümlerde de bahsettik. Bu süreçte aslında nasıl yine Avrupa sanatının tek yolmuş gibi anlatıldığından, Afrika ya da işte diğer coğrafyalardan getirilen sanat eserlerinin nasıl ilkel, hani sanat tarihi anlatısını progresif ilerlemeci kurarken diğer sanat eserlerinin nasıl el işi ya da işte böyle etnografik olarak değerlendirildiğinden bahsediyordu. Her alanda geçerli bence. Müzenin olduğu her alanda bu zor tarih var ve işte kurul yani doğası gereği, özü gereği bu müzelerin kurulduğu yüzyıl gereği çoğu da problematik ve sorunlu diye düşünüyorum. Bir yandan Ya biraz da tabii pardon söyle. şey diyeceğim. İçindeki Andrea Dworkin ortaya çıkar gibi oldu da yine. Çünkü bu şey var ya beyaz erkek tarih. Sanat tarihi de aynı şekilde ya. Bitler. Linda Nohrey'nin bir kitabı vardı. Neden sanat tarihinde great female artist hani çok bilinen kadın sanatçılar yok diye. Çünkü sanat tarihi insanlık tarihi. İnsanlık tarihi de beyaz ve güç sahibi erkekler tarafından yazıldı. Müzeler de onlar içinde işte bir yakın zamana kadar aslında baktığımızda değil mi? Kesinlikle. Çünkü bütün bölümlerimizin de böyle bir araya geldiği bir konu gibi oldu. Çünkü biz de hep böyle nasıl diyeyim tırnak içinde hassas ya da zor konuşulmayan konuları konuşmaya özen gösterdik bölümlerimizde. Bu değişim 2017'de İKOM'da da konuşuluyor dedik ama müzecilikteki değişimle de paralel bu zor tarih konusunun gündeme gelmesi. İKOM'un 2017'de bu konuyu seçmesi sadece bu gelişmelerin bir yansıması aslında. Çünkü kültürel miras anlayışında bir değişim oluyor. Daha kapsayıcı bir yaklaşım ortaya çıkıyor. UNESCO'nun çalışmalarından da izni sürebiliriz. İlk sadece böyle belki anıtlar ve materyal şeyler kültürel miras sayılırken somut olmayan kültürel miras anlayışının gelişmesi biraz bu alanı genişletiyor, açıyor ve daha kapsayıcı hale getiriyor aslında. Orada da tabii koleksiyon oluşturma kriterleri değişmeye başlıyor. Neyin değerli, neyin müzede sergilenmeye değer olduğu yeniden tartışılıyor. Ve ilk işte nesne odaklı bir müzecilikten hala nesneleri merkeze alan ama materyal kültüre de önem veren bir müzecilik anlayışı çıkıyor. Yani o nesnelerin hikayesi de önem kazanıyor. Onların yansıttığı kültür bağlam da önem kazanıyor. O O yüzden da aslında etikle alakalı sanırım biraz da. Nesnelerin işte kutsallığı, ne bileyim, kesinlikle. müzelerde iskelet sergilenmesi ne kadar doğru? Ya da Kesinlikle. bu şeyler vardı ya, shrink head'ler, kurutulmuş kafalar ne kadar doğru? Bir ulusun ya da işte bir topluluğun kutsal nesnesinin, evet bir kültür öğesi ama gerçekten sergilenmesi gerekiyor mu? Ya da programdan önce konuşmuştuk, Sarah Bartman adında Afrika kıtasında yaşayan bir kadının Avrupalı kolonyalistler tarafından çok acayip bir şeymiş gibi getirilip Avrupa'ya sergilendiği bayağı canlı bir insan kadını sırf siyahi ve kalçası geniş büyük diye sergilenebilir bir unsur haline gelmesi. Burada da ne kadar etik, ne kadar doğru. Evet şey Cabinet of Curiosity diyoruz işte nadire kavineleri, nadir olan şeylerin sergilenmesi ama neden hani amacımız neydi gibi problematik kısımlara da geliyor. İstersen bir müzik arası verelim. Sorry Seems to Be the Hardest Word adlı şarkıyı Blue'dan ve Elton John'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Kısa bir müzik arasından sonra 95.0 Açık Radyo'da müzelik sohbetlerde beraberiz. Programımızın ilk kısmında zor tarih, resmi tarih yazımı, müzelerin zor tarihle ilişkisi gibi konulardan bahsettik. Hafıza mekanları, hafıza müzesi gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Ama öncelikle bir şeyden bahsetmeden geçmek istemiyorum. Müzelerin resmi tarih dışındaki anlatılara alan açıp görünürlük kazandırması, çoklu bakış açılarına imkan tanınması rolü sadece hani bu alanları görünür kılmak değil, travmatik tarihlerin sağaltılması için de işlevsel olabilir. Farklı fikirlerin bir araya gelerek ortak bir geleceği hayal etmesini de, ortak bir gelecek kurgusunda mümkün olmasını sağlamak için müzeler forum işlevi görebilir. Hafıza müzesi ve hafıza mekanı ayrımından bahsetmek gerekirse sen ne düşünüyorsun? Ya aslında hafıza müzesi, bütün müzeler hafıza müzesi baktığımız zaman, değil mi? Yani tabii, maddi kültür unsurları belli bir dönemi anlatıyor ya da belli bir dönemin, bir insanın, bir topluluğun hayatının bir parçası olan şeyleri gösteriyoruz zaten. Ama hafıza mekanları hafıza müzelerinden biraz daha farklı diye düşünüyorum ben. Umarım doğru düşünüyorumdur. Canım Elif Hocam bu konuya çok dikkat ediyor. Hocam beni affedin şimdiden yanlış bir şey söylersem. Ya şöyle, hafıza mekanı deyince aklıma direkt benim şey geliyor. İlerleyen kısımlarda da bahsederiz belki ama 23,5 Hrant Dink hafıza mekanı konusu. Hani bayağı bir insanın yaşam alanı ya da bir insanın hayatının büyük bir kısmını sürdürdüğü yer olarak sonradan müzeleştirilen ya da bir ortak hafıza mekanı haline getirilen bir yerde. Sanki müzelerde hafıza unsurlarını bir araya topluyoruz. Hı hı. Ama hafıza mekanlarında mekanın kendisi de zaten ortak yaşanmış ya da işte bireysel bir kişinin yaşamış olduğu tarihin yeriymiş gibi geliyor. Senin de bahsettiğin gibi sağaltılması gereken belki de bir geçmişin mekanı oluyor bu. Ki 23,5 Hrant Dink hafıza mekanının bir çalışması vardı. Bu hafıza mekanını oluşturmadan önce gezdikleri, gördükleri yerleri ve farklı dünyada örnekleri ele aldıkları. Burada şeylerden bahsediyorlardı. Nazi kamplarının nasıl sonradan hafıza mekanları olarak ve işte bu problematik geçmişin nasıl kabul edildiği aslında. Yani evet, böyle bir şey yaşandı, böyle bir şey vardı. Kimse bunu aklamıyor, kimse bunu işte ama bir sebebimiz vardı falan gibi bir şey demiyor. Ya bu yaşandı, bu bir gerçeklik ve hayatımızda bununla devam etmek zorundayız diyerek bu mekanları ziyaretçileri buluşturdukları gibi yerler vardı. Ya da tam olarak yerin adını hatırlamıyorum. Güney Amerika'da bir yerde bir güllü konak, güllü villa gibi bir yer var. Alt katlarında kadınlara tecavüz edilen ve işte bayağı kadınlar gül bahçelerini görüyorlar tecavüze uğrarken. Ama o mekanı daha sonradan bu utanç müzesi gibi aslında kullanıyorlar. Sonradan nesnelerle birleştirilen bir şey değil, mekanın kendisi aslında kullanılıyor. Burada da şeyden belki bahsetmekte yine fayda var. Hafıza mekanları sosyal olarak yapılanmış oluyor. O hafızanın kendisi o mekanın içine işlemiş oluyor. Hafıza müzeleri ise farklı farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Propaganda aracına yine dönebilir. Hafıza müzesi olarak sonradan kurgulanmış yerler. Yani hangi hafızayı yaşatmak istediğimizle çok alakalı. Çünkü müze kendiliğinden özünde tarafsız bir yer değil. Aksine çok eleştirilmiş, bakmamız gereken alanlar. Niye özellikle? Çünkü halkın müzelere güveni çok yüksek. Yani müzeleri doğru bilgiyi aktaran yerler olarak görüyorlar. O yüzden aslında çoklu bakış açılarına müzelerde yer vermek çok önemli. Yani müzelerin bütün işlevlerinden ben bazen daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ya da eş değerde önemli diyeyim. O bilgi panolarında neler yazıldığı. Bir yandan da koleksiyonların nasıl oluştuğu da önemli. Çünkü neyi hatırlayacağımızı seçerken bir yandan da neleri unutmak istediğimizi de seçmiş oluyoruz ve böylece neleri gözden çıkarabildiğimize de karar veriyoruz. O yüzden de müzelerdeki tüm aslında etkinlikler, yani hem koleksiyon oluşturma hem küratöryel tercihler, hepsi politik. Çünkü sergilemeye yön veren senaryoyu oluştururken de müzenin topluma buluştuğu bu programları, atölye etkinliklerini belirlerken de konuşulmayanları konuşmaya istekli olursak, zor tarihi ele almaya çalışırsak daha kapsayıcı olabilir müzeler. Daha empatinin gelişmesine ve toplumsal barışın inşasında daha etkin rol alabilirler. Hafıza müzesi dediğimizde de hemen doğrudan bu iyidir diye düşünmemek lazım. Ona da eleştirel yaklaşmak gerekli. Türkiye'de de son dönemlerde örneklerini görüyoruz. Ben henüz ikisini de ziyaret etmedim ama gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bir içerik olduğunu. Bir tanesi Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, diğeri Hafıza 15 İstanbul. İsminde bile hafıza var. Bu ikisini merak ediyorum. Bir diğer proje, ben içindeydim o yüzden çok rahat bahsedebiliyorum. Lüleburgaz'daki Kore Savaşı Anma ve Ziyaret Merkezi projesi. Kore Savaşı da Türkiye tarihinde hep bir kahramanlıkla anlatılan, evet. İşte Mehmetçiğimiz gitti, işte ne kadar kahraman, ne kadar cesur, işte orada savaşın belli bir yöne dönmesinde ne kadar etkin rol aldı gibi bir anlatıyla, resmi anlatıda yer alan bir savaş. Halbuki sınırın yok. Evet, ya tartışılacak çok yönü var gerçekten. Yalı Mimarlığın bir projesiydi. Küratörümüzün belirlediği ana mesaj savaşın bir kahramanlık meselesi olmasındansa barışın kırılganlığıydı mesela. Yani aynı konu. Öbür tarafından bakınca bu konuya bambaşka bir sergi senaryosu ortaya çıkıyor. Geride kalanların hikayesi önem kazanıyor. Geride evet. kalanların, gidenler için yaktıkları türküler anlam kazanıyor kahramanlık marşları yerine. Böyle bir ayrımdan bahsediyoruz aslında. Hafıza müzesi. Sinde nasıl diyeyim, empati ve toplumsal barışın, toplumsal anlayışın gelişmesine hizmet etmeleri derken müzelerin böyle bir anlayıştan, daha insan odaklı bir tarih anlayışından bahsediyoruz. Sonuna bir doğru da bahsettim bu Lüleburgaz örneğinde gidenlerin zor tarihindense kalanların hani bayağı artık ikinci parti de değil. Bir çizginin iki tarafındakiler de değil, bayağı çizgide kalanların da hikayesi anlatılmış oluyor. O da çok trajik bence. Şey gibi, Çanakkale Savaşı'na gidenlerle ilgili pek çok film görüyoruz. Bir de Çanakkale Savaşı'nda gidenlerin bıraktığı insanlarla ilgili de şeyler yakın zamanda, bu son 10-20 yıl içerisinde çıkmaya başladı. Belki zor tarihin televizyonda ya da sinemada ele alınışı olarak da bakabiliriz o konuya da. Ama burada da hep bir nostalji, bir duygulara hitap etme konusu ön plana çıkıyor. Tarafsız olmak ve niyet de önemli, ya da vizyon, misyon, bunlar da önemli müzeler için diyeyim. O duygu sömürüsüne tırnak içinde düşmemek çok değerli katkılar sağlayacaktır eminim. Sürenin de sonuna geldik. Böyle toparlayacak olursak, yani günümüzde müzecilik anlayışı müzeleri tek bir doğrunun öğretildiği didaktik okulvari mekanlar olarak değil, tartışmaların gerçekleştiği, eleştiri kültürü ve empatinin geliştiği forumlar gibi olması gerektiğini konuşuyoruz hep kendi aramızda. Ancak böyle olduğunda refah, toplumsal barışa, gezegenin iyiliğine iyi yönlere çekebilir insanlığı ya da bizim bilgi seviyemizi. Politik söylemin güdümünde olmayan anlatılar da müzelerde diyalog kurmaya, anlamaya, empati kurmaya, imkan tanıma ihtimali daha yüksek anlatılar olur. Ve bu anlatılarda bir arada yaşama amacına ulaşabilmek için hani önemli mesajlar taşır. Yani biraz aslında hani bir bozuk paranın iki yüzü gibi ya, tek bir yüzüne bakmayıp ikinci yüze baksak zaten kendiliğinden gelişecek bir refleks olur sanki gibi geliyor bana. Umarım yaşanır diyorum. Bu güzel şeylerle kapatalım istersen. Sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da bizleri dinlediniz. Müzelik sohbetleri konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.